स्मृति अनवकाश दोष प्रसंग इति चेत सिद्धांत दिया कि न अन्य स्मृति अनवकाश दोष प्रसंग। पूर्व पक्ष कहा कि कपिलों के द्वारा जो कहा गया कपिल सिद्ध है, सिद्ध होने से उनके अर्थात मत के अनुसार वेद का व्याख्यान करना चाहिए। सिद्धांत कहा कि उनको सिद्ध कहते हैं उनमें सिद्धि है बोल करके, सिद्धि भी तो वेद विहित कर्म करने से उसी से ही प्राप्त होता है। तो जो वेद विहित कर्म करके सिद्धि प्राप्त किए हैं उस सिद्धि के आधार पर वो वेद का अन्यथा व्याख्यान नहीं कर सकते हैं। अगर ऐसा करेंगे तो भाष्य में सिद्धांत कहा कि ततश्च पूर्व सिद्धाया चोदनाया अर्थो न पश्चिम सिद्ध पुरुष वचन सतेन अतिशंकितुम शक्यते। पूर्व सिद्ध जो चोदना, चोदना अर्थात वेद में जो कथित जो सो विधि है वो विधि का अर्थ को पश्चिम सिद्ध पुरुष वचन, बाद में पुरुष सिद्ध हो करके उसका वचन पहले से जो विधि वाक्य सब है उसको विपरीत नहीं कर सकता है। अतिशंकितुम न शक्यते, न पश्चिम सिद्ध पुरुष वचन सतेन अतिशंकितुम शक्यते। अतिशंकितुम टीका में कहते हैं अतिशंकितुम इति श्रुतिना मुख्यार्थम अतिक्रम्य उपचरितार्थत्वम शंकितुम न शक्यते इत्यर्थ। श्रुतियों का जो मुख्यार्थ है उसको अतिक्रम करके और कुछ गौणार्थ को ग्रहण करेंगे उपचार रूप से मान करके कुछ लक्षणावृत्ति इत्यादि के द्वारा ऐसा शंकितुम न शक्यते, ऐसा नहीं कर सकते। पूर्व पक्ष कहता है आपने दोष देते हैं कि कपिल का सिद्धि ये वेद विहित कर्म से प्राप्त हुआ, किंतु उनको वेद विहित कर्म से प्राप्त नहीं हुआ। क्यों? टीका में कहता है पूर्व पक्षी स्वतः सिद्धे वेद न उपजीव्य इति चेत, उनका जो सिद्धि है वो स्वतः सिद्ध तो होने से वैदिक कर्म से उनको सिद्धि प्राप्त ऐसा नहीं हुआ, नहीं होने से वेद न उपजीव्य, वेद वहाँ उपजीव्य नहीं है, इसलिए उपजीव्य विरोध होने से स्वीकार नहीं करेंगे। वेद का विरोध व्याख्यान करेंगे तो स्वीकार नहीं करेंगे क्योंकि वेद उपजीव्य है, किंतु वेद उपजीव्य नहीं है वो तो स्वतः सिद्ध है। इस प्रकार के पूर्व पक्ष कहने से सिद्धांत कहता है न अनिश्वर से स्वतः सिद्धो माना भाव, जो ईश्वर नहीं है ईश्वर के व्यतीत जितने होंगे वो स्वतः सिद्ध हो जाएगा, कैसे हो जाएगा? तो ईश्वर सिद्धि देंगे, अगर वेद भी तो कर्म से नहीं हुआ तो स्वतः अर्थात ईश्वर दे दिए, ईश्वर कभी वेद विरुद्ध कार्य कभी नहीं करेंगे, तो इसलिए कहते हैं स्वतः सिद्ध ईश्वर के व्यतीत तो कोई नहीं हो पाएगा। तो बाकी जो भी सब होगा ईश्वर के कृपा से होगा, और ईश्वर की कृपा से तभी होगा जब वो शास्त्रीय मार्ग में रहेगा, वेद विहित कर्म में ही रहेगा। भाष्य में सिद्ध व्यपाश्रय कल्पनायाम अपि, अच्छा आगे अंगीकृत्य अपि आह, कपिलों का जो सिद्धि है वो स्वतः सिद्धि, अगर ऐसा माने तो भी दोष है, एक तो पहले हो नहीं पाएगा, अगर माने तो भी दोष है। भाष्य में कहते हैं सिद्ध व्यपाश्रय कल्पनायाम अपि बहुत्वात् सिद्धानां प्रदर्शितेन प्रकारेण स्मृति विप्रतिपत्तौ सत्यां न श्रुति व्यपाश्रयाद् अन्य निर्णय कारणम अस्ति। सिद्धों को अगर आश्रय करेंगे, सिद्ध व्यपाश्रय कल्पनायाम, सिद्धों को आश्रय करके शास्त्र का व्याख्यान हो जाएगा, अर्थात सिद्ध लोग जैसे व्याख्यान करेंगे ऐसे ग्रहण कर लेंगे, तो बहुत्वात् सिद्धान, सिद्ध तो बहुत है, तो होने से प्रदर्शितेन प्रकारेण स्मृति विप्रतिपत्तौ सत्यम, तो सभी सिद्ध अलग अलग प्रकार की व्याख्यान कर देते हैं, और अभी जो व्याख्यान होगा उसमें अभी विप्रतिपत्ति हो जाएगी, विरुद्ध कथन हो जाएगा, तो विरुद्ध ज्ञान होगा लोगों का, फिर कैसा निर्णय करेंगे? तो सिद्धांत कहता है इसलिए न श्रुति व्यपाश्रयाद अन्य निर्णय कारणम अस्ति, तो स्मृति में सब विरोध होने से फिर कौन निर्णायक होगा? कहते हैं श्रुति का आश्रय को छोड़ करके अन्य कोई निर्णय कारण नहीं है, अगर अंतिम में श्रुति को आश्रय करना पड़ेगा तो शुरू से क्यों नहीं करेंगे, तो श्रुति को ही निर्णय कारण मान लेंगे। ठीक है, मैं सिद्धानाम वचनानाम आश्रित्य वेदार्थ कल्पनायाम अपि सिद्धोक्तिनाम मिथो विरोधे श्रुत्याश्रित मन्वादि युक्ति भीर एव वेदार्थ निर्णय युक्त इत्यर्थ। सिद्धों का वचन को आश्रय करके वेद का अर्थ निर्णय करने के लिए अगर उद्यम करेंगे, वेदार्थ कल्पना ऐसा अगर उद्यम करेंगे तब सिद्धोक्ति नाम मिथो विरोध है। सिद्धों का जो उक्ति है उसमें परस्पर विरोध है, तो होने से श्रुति आश्रित मनुवादि युक्ति भी रेव, मनुवादि का जो युक्ति है वो श्रुति के अनुसार है, तो श्रुति आश्रित मनुवादि युक्ति के द्वारा ही वेद का अर्थ का निर्णय यही तर्क संगत है। तो श्रुति रूप आश्रय बिना सिद्धोक्ति मात्रम न तत्व निर्णय कारणम इति अक्षरार्थ। श्रुति का आश्रय नहीं करके केवल सिद्धों का उक्ति मात्र से तत्वों का निर्णय कर लेंगे ये संभव नहीं है। न तत्व निर्णय कारणम, सिद्धों का उक्ति तत्व निर्णय का कारण नहीं होगा अगर श्रुति को आश्रय नहीं कर रहे हैं तो, क्योंकि इसमें विरोध होगा अन्य अन्य स्मृति के बीच में। अभी पूर्व पक्ष कहता है तो ठीक है, अर्थात पूर्व पक्ष का बात तो नहीं रहा, अभी वो उपाय पूछता है। ननु मंद मते है सांख्य स्मृतो श्रद्धा भवती, आपने सांख्य स्मृति का निराकरण कर दिया किंतु मंद मति का सांख्य स्मृति में ये श्रद्धा होगी तो क्यों कहते हैं वेदांत का जो ऐक्य है उसको ग्रहण करना कठिन है इसलिए द्वैत में श्रद्धा हो जाएगी। क्यों कहते हैं मंद मति, मंद मति अर्थात मति में मंदता क्या है, कहते हैं विषय वासना द्वैत। सांख्य स्मृति में श्रद्धा भवती तस्य मतीर वेदांत मार्गे कथम आने या, अभी पूछता है वो तो जिसको ये सांख्य इत्यादि सिद्धांत में रुचि होकर के संस्कार बहुत समय पर होता है, पूर्व जन्म का संस्कार रहता है इसलिए थोड़ा वेदांत पढ़ने के बाद कहेंगे अब तो थोड़ा ध्यान करना पड़ेगा, तो समाधि लगाना पड़ेगा, प्राणायाम करना पड़ेगा, ये सब कहेंगे। ये सब क्यों कहते, पूर्व जन्म का संस्कार है ये सब, जैसे वेदांत मार्ग में चलते हैं वो संस्कार उठेगा, वो संस्कार को अगर आप विचार से काट नहीं पाएंगे वो संस्कार के द्वारा बह जाएंगे फिर चले जाएंगे, फिर जाकर के कुछ दिन खूब प्राणायाम करेंगे खूब अर्थात फिर और ध्यान करेंगे एकांत में रह करके कुछ दिन पहले महात्मा कह के। तो ये परमहंस जी जो दक्षिणेश्वर का रामकृष्ण, तो उनको तो तोतापुरी खाली बस एक बार कह दिए उनको तो उसी में से हो गया, तो वो तो कोई वेदांत तो ज्यादा श्रवण नहीं किए, तो उपासना मार्ग में जाकर के रामकृष्ण उपासना मार्ग में जाकर के अंतिम में हो गया, तो इतना ही ऐसे पढ़ने का क्या जरूरत। बोला रामकृष्ण परमहंस जी जैसे उपासना किए हैं आप ऐसे एक महीना करके देखो, ये सब इतना आसान नहीं है। इसलिए भगवान भाष्यकार कहे हैं ये कठोपनिषद में एक मंत्र है यथा दर्शे तथा स्वप्ने, आत्मा का दर्शन कैसा होता है जैसे आदर्श में ऐसा स्वप्न में, यथा दर्शे तथात्मनि, आत्मा में अर्थात अंतःकरण में, अंतःकरण में आत्मा दर्शन जो ब्रह्माकार वृत्ति होकर कैसा होता है जैसे आदर्श में दर्पण में, क्योंकि यहाँ दर्पण स्थानीय हो गया अंतःकरण वृत्ति, वृत्ति में प्रतिबिंबित होगा साक्षी, सीधा जानेगा मैं हूं इस प्रकार के। और आगे यथा स्वप्ने तथा पितृलोके, स्वप्न में कोई भी पदार्थ क्षणस्थायी होता है, पितृलोक में आत्मज्ञान होगा किंतु क्षणस्थायी। और यथा अप्सु परिव ददृशे, तो जैसे जल में परिददृशे बहुत अस्पष्ट, वो क्षणस्थायी नहीं है किंतु अस्पष्ट, इसी प्रकार की गंधर्व लोके वहां होगा। और छाया तपयोर इव ब्रह्म लोके, ब्रह्मलोक में कैसे ब्रह्म ज्ञान होगा, मैं ब्रह्म हूं कहते छाया और आतप इतना स्पष्ट भान होगा, ये कोई दर्पण में नहीं देखता बिल्कुल सामने साक्षात देखता है, तो सबसे स्पष्ट ज्ञान ब्रह्म ज्ञान होगा ब्रह्मलोक में। किंतु भाष्यकार कहते हैं वो आसान नहीं है, अर्थात यह लोक में ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करना सरल है, ब्रह्मलोक प्राप्त करके वहां ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करेंगे महान कठिन है, उपासना बहुत कठिन है इतना आसान नहीं है। जितना मतलब सामर्थ्य लगाएगा उपासना में उतना सामर्थ्य अगर वेदांत में लगाएगा तो ये निश्चित रूप से उसको हो जाएगा, किंतु वासना बहुत ज्यादा है तो वेदांत में नहीं आ पाएगा, फिर उपासना में भी थोड़ा बहुत चला गया, किंतु वासना बहुत होने से उपासना में बहुत ज्यादा उठ नहीं पाएगा, क्योंकि बहुत अच्छे उच्च कोटि के भक्त उनका जीवन में वासना नहीं देखेंगे, वो तो केवल प्रभु के चिंता में अर्थात लीन रहेंगे, उनको बाकी इस जगत में क्या है। वो तो महान अर्थात जैसे ज्ञानी षष्ठ सप्तम भूमिका वाला है ऐसे उनका रहेंगे, तो वो सब इतना आसान नहीं है। तो मति उनका जो अन्य में संस्कार हो गया होगा उनको भी कैसे वेदांत मार्ग में बदलाया जाएगा, तो कहते हैं कथम आने या इति पूछता है ये। अभी भाष्य में कहते हैं परतंत्र प्रज्ञस्यापि न अकस्मात स्मृति विशेष विषय पक्षपातो युक्तः। परतंत्र प्रज्ञ जिसको अपना निर्णय करने का सामर्थ्य नहीं है, उतना शुद्धता चित्त में नहीं है, अकस्मात एकाएक स्मृति विशेष में पक्षपात हो जाना, यही सांख्य स्मृति यही ठीक है। आपको अगर निर्णय करने का सामर्थ्य इतना नहीं है, वेदांत और इसका बीच में आप स्पष्ट निर्णय नहीं कर पाते हैं, किसी दुराग्रह को लेकर के आप कहेंगे कि सांख्य स्मृति ही ठीक है, ऐसा कहना उचित नहीं है। तो कहते हैं अकस्मात कोई कारण रहित तो होकर के स्मृति विशेष विषय पक्षपात, स्मृति विशेष कोई एक स्मृति ले लिया न्याय अथवा सांख्य अथवा किसी स्मृति में पक्षपात ये न युक्त, ये ऐसा ठीक नहीं है। कस्यचित क्वचित पक्षपात सती पुरुष मति वैश्य रूपेण तत्व अनवस्थान प्रसंगात। कस्यचित किसी का क्वचित पक्षपात है, ये उसमें पक्षपात करेगा वो उसमें पक्षपात करेगा, होने से पुरुष मति वैश्य रूपेण पुरुषों का नाना मति है, इस प्रकार के होगा तो तत्व अव्यवस्थान प्रसंगात, फिर तत्व का निर्णय ही नहीं होगा। सभी अगर अपने अपने पक्षपात दुराग्रह रखेंगे फिर तत्व का निर्णय ही नहीं हो पाएगा। तस्मात तस्यापि स्मृति विप्रतिपत्ति उपन्यासेन श्रुति अनुसार अनुसार विषय विवेचनेन च सन्मार्गे प्रज्ञा संग्रहणीया। तस्मात तस्यापि तस्यापि अर्थात जो वेदांत में विदृढ़ नहीं हुआ, स्मृति विप्रतिपत्ति उपन्यासेन स्मृति में विप्रतिपत्ति दिखा करके कौन श्रुति के अनुसार है कौन श्रुति के अनुसार है ये विषय का विवेचन करके बता देना है कि देखिए ये श्रुति के अनुसार है आप इसके आधार पर चल सकते हैं, ये श्रुति के अनुसार नहीं है, सांख्य योग इत्यादि ये श्रुति के अनुसार नहीं है, मनु का जो स्मृति है वो श्रुति के अनुसार है, इसी प्रकार स्पष्ट दिखा करके सन्मार्गे प्रज्ञा संग्रहणीया उनका बुद्धि को सन्मार्ग में वेदांत मार्ग में चलाना चाहिए। प्रश्न पूछा था उत्तर दे दिया सिद्धांत। टीका में ननु श्रुत्या कपिलस्य सर्वज्ञ तो उक्तेश तन्मते श्रद्धा दुर्वारा, पहले दे दिया था श्रुति ही स्वयं कहा है कि कपिल जो है वो सिद्ध है, परमात्मा उसको सृष्टि करके फिर आदि में उसी को सारे ज्ञान विभर्ति, तो ज्ञानेर विभर्ति कहा था, तो होने से श्रुति ही तो स्वयं कहता है कि कपिल सर्वज्ञ है, श्रुत्या कपिलस्य सर्वज्ञ तो उक्ते है कहा जाने से हेतु में पंचमी तन मते कपिल मते श्रद्धा दुर्वारा, श्रद्धा होना ये स्वाभाविक है वो तो होगा ही, इति अत आह सिद्धांति कहता है। या तो श्रुति ही भाष्य में या तो श्रुति ही कपिलस्य ज्ञानातिशयं प्रदर्शयन्ति प्रदर्शिता, या श्रुति ही प्रदर्शिता अन्वय हो जाएगा, जो श्रुति दिखाया गया वो क्या श्रुति है, कपिलस्य ज्ञानातिशयं प्रदर्शयन्ति कपिल का ज्ञान अतिशय है इसको दिखाती हुई जो श्रुति दिखाया गया। न तया श्रुति विरुद्धम अपि कपिलं मतं श्रद्धातुं शक्यम्, तो उस श्रुति के आधार पर जो श्रुति कहता है कि कपिल ज्ञानातिशय वाला है सर्वज्ञ है, वो श्रुति के द्वारा कपिल मत कपिल के द्वारा जो कहा गया कपिल न प्रोक्तम इति कपिल कपिल मत श्रुति विरुद्ध ऐसा आप ग्रहण नहीं कर पाएंगे। जो श्रुति कहता है कि कपिल सर्वज्ञ, अगर कहा जाता है कि कपिल के द्वारा ये मत कहा गया इसलिए इसमें भी इसको ग्रहण करना चाहिए वो नहीं होगा। तो क्यों नहीं होगा, कहते हैं कपिलमिति श्रुति सामान्य मात्रत्वात्, कपिल ऐसे खाली सुना गया, ये कपिल सांख्य कपिल है अथवा अन्य कोई कपिल ऐसा निर्णय आप कहाँ से कर लिए। तो सिद्धांत कहता है कि कपिल इति श्रुति सामान्य मात्रत्वात्, ये तो केवल सुना गया है, तो वही कपिल सर्वज्ञ है जो कि सांख्य प्रणेता है, ऐसा तो निर्णय नहीं है। टीका में इसको कहते हैं, कपिल शब्द मात्रेण सांख्य कर्ता श्रौत इति भ्रांतिर अयुक्ता। केवल कपिल शब्द श्रुति में सुना गया इसलिए वही सांख्यकर्ता है। श्रुति में जो कपिल कहा गया श्रौत सांख्यकर्ता इति, इस प्रकार की भ्रांति ये ठीक नहीं है, अयुक्ता ये भ्रांति है आप लोगों का। तस्य द्वैतवादिन सर्वज्ञत्व योगात, जो द्वैतवादी होगा वो कभी सर्वज्ञ नहीं होगा, क्योंकि वास्तव तत्व तो द्वैत नहीं है। अगर द्वैत को कहता है तो फिर वो सर्वज्ञ कैसा होगा। अत्र च सर्वज्ञान संभृतत्वेन श्रुतः कपिलो वासुदेवांश एव। अत्र अर्थात श्रुति में सर्वज्ञान संभृतत्वेन, सर्वं ज्ञानं विभर्ति इति सर्वज्ञान भृत, तो कौन है कहते हैं कपिलो वासुदेव का अंश है। सर्वज्ञानी जो है कपिलो जिसको कहा गया वो वासुदेव का अंश है, जो कि देवहूति संवाद में आता है ना, वो कपिलो वो वासुदेव का अंश है, वो तो भगवान का अवतार माना जाता है। आगे स्पष्ट करते हैं, स ही सर्वात्मत्व ज्ञानम वैदिकम सांख्यम उपदिशति इति सर्वज्ञ इति भाव। वो तो वैदिक सांख्य कहता है जिसको गीता में द्वितीय अध्याय में सांख्य योग कहा गया ज्ञान मार्ग, वो है वो सर्वात्मत्व ज्ञानम वो वैदिकम सांख्यम, वो वेद में जो सांख्य कहा गया सांख्य योगो पृथक वाला, योग अर्थात कर्म मार्ग, सांख्य अर्थात ज्ञान मार्ग, ये कहा गया ना लोकेस्मिन द्विविधा प्रोक्ता पूरा लोकेस्मिन द्विविधा निष्ठा पूरा प्रोक्ता मयानग ज्ञान योगेन सांख्यान कर्म योगेन योगिन। तो ये जो सांख्य है ज्ञान योगेन सांख्यान, वो तो ज्ञान मार्ग का बात है, वो द्वैत मार्ग का बात नहीं है। वैदिकम सांख्यम उपदिशति इति सर्वज्ञ इति भाव। और उसके लिए क्या कहा गया कहते हैं, अन्यस्य च कपिलस्य सगर पुत्राणाम प्रतप्तुर वासुदेव नामनः स्मरणात्। ये जो सांख्य मत का प्रणेता जो कपिल है उससे अन्य कपिल है, वो क्या क्या था कहते हैं, सगर पुत्राणाम प्रतप्तुहु प्रकर्षण तप्तु, उनको सगर पुत्रों को जो जला दिया था, वासुदेव नामनः स्मरणात्, वो वासुदेव है। तो ये जो कपिल देवहूति ये सगर पुत्र को जलाने वाला वो वासुदेव, वो अलग है। तो ये जो सांख्य श्रुति का प्रणेता वो नहीं है, ये कपिल अलग है। टीका में प्रतप्तुहु, प्रतप्तुहु अर्थात प्रदाहक, प्रतप्तुहु षष्ठ्यंत है तो प्रदाहकस्य। किंच यह कपिलम ज्ञानेर विभर्ति तम ईश्वरम पश्येद इति विधीयते। वो जो श्रुति वाक्य था यह परमात्मा कपिलम जो कि प्रसूतम आदौ ऐसा कहा गया था श्रुति में, ज्ञानेर विभर्ति उसको फिर ज्ञान प्रदान करके उसको सर्वज्ञ बनाते हैं, तम ईश्वरम पश्येद उस ईश्वर को जाने इति। तथा च ये श्रुति में जो कपिल का कथन हुआ, ये कपिल का कथन के द्वारा जो परमात्मा कपिलों को ज्ञान प्रदान किए उस परमात्मा का दर्शन करना चाहिए। यहाँ परमात्मा दर्शन में विधि है, कपिल तो वहां एक अवान्तर उपाय मात्र तो है ना खाली कहा गया, इसलिए कपिल को ज्ञान देना वो वहाँ अनुवाद है, क्योंकि वहाँ विधि कपिलों को ज्ञान देना में विधि नहीं है, कपिलों का ज्ञान कराना करना वो भी विधि नहीं है। विधि तो है जो कपिलों को ज्ञान करवाया उसका तम पश्य, तो विधि उसमें है। अभी उसके लिए कहते हैं तथा च अन्यार्थस्य, अन्यार्थस्य अर्थात कपिल कथनस्य, वो अन्यार्थ है। क्या अन्यार्थ है आगे कहते हैं, ईश्वर प्रतिपत्ति शेषस्य। कपिल का कथन हुआ है ईश्वर प्रतिपत्ति के लिए, प्रतिपत्ति ज्ञान ईश्वर ज्ञान के लिए। कपिल सर्वज्ञत्वस्य, जो कपिल सर्वज्ञ कहा गया वो अन्यार्थ है। क्या अन्य अर्थ कहते हैं, ईश्वर प्रतिपत्ति शेष ईश्वर का ज्ञान कराने के लिए। दर्शनम मतलब जो तस्य दर्शनम वो परमात्मा का दर्शनम, कपिल का कथन वहाँ अनुवाद, कपिल वहाँ कोई विधान नहीं है वो तो अनुवाद मात्र है। तस्य मानांतरेण प्राप्ति शून्यस्य स्वार्थ साधकत्व अयोगात। ये जो श्रुति में कपिल कहा गया वो कपिल वहां कोई विधेय अंश नहीं है, तो केवल अनुवाद मात्र है। अनुवाद जो है अगर वो मानांतर से प्राप्त नहीं है तो फिर ये प्रमाण नहीं होगा। जो मानांतर से जैसे ये आगम वाक्य है कि ये घृतम वे आयु हो अथवा अग्निर हिमस्य भेषजम, ये सब कहा जाता है कि अनुवाद वाक्य है। अनुवाद वाक्य है तो फिर प्रमाण नहीं होगा, कहेंगे ये प्रत्यक्ष से प्रमाण है। तो आयुर्वेद घृतम अग्निर हिमस्य भेषजम ये प्रत्यक्ष प्रमाण है। प्रत्यक्ष प्रमाण होने से अनुवाद जहां हुआ है वो भी प्रामाणिक माना जाएगा, किंतु अनुवाद मात्र हुआ अगर उसका प्रमाणांतर नहीं है फिर ये स्वार्थ में प्रमाण नहीं हो पाएगा। कपिल का बात जो आया यहाँ श्रुति में ये अनुवाद मात्र है। अनुवाद क्यों है, कहेंगे विधान वो नहीं है, विधान तो परमात्मा का दर्शन विधान है, कपिल कथन वहां अनुवाद है। अनुवाद जो हुआ अगर मानांतर से प्रमाणित तो नहीं है वो स्वार्थ में तात्पर्य नहीं रहेगा, ये कहते हैं। मानांतर प्राप्ति शून्य से स्वार्थ असाधक स्वार्थ साधकत्व अयोगात्, इसलिए ये कपिल कोई सर्वज्ञ है ये कोई प्रामाणिक है ये भी आप नहीं कह सकते हैं। कहीं श्रुति में कहा गया, कहा गया वो वहां अर्थवाद मतलब अनुवाद मात्र है। क्यों, वो वाक्य का तात्पर्य है परमात्मा दर्शन में, इसलिए ये तो वहां गौण है अनुवाद है, प्रमाणांतर नहीं है तो उस अर्थ में उसका तात्पर्य नहीं है। न अनुवाद मात्रा तो सर्वज्ञत्व प्रसिद्धि, आप कपिलों को सर्वज्ञ कहते हैं श्रुति के आधार पर, किंतु वो श्रुति प्रमाण नहीं है क्योंकि वो अनुवाद मात्र है, इसलिए कपिल सर्वज्ञ है ये भी आप नहीं कह पाएंगे, ये सिद्धांत कहा। दो हेतु दे दिया, एक तो है कि वो कपिल तो सगर पुत्र को जलाने वाले वासुदेव सर्वज्ञ अलग बात है, और वो जो सर्वज्ञ कहा जाता है वो भी प्रामाणिक भी नहीं है, इसलिए आप कैसे कह सकते हैं सांख्य कर्ता कपिल वही श्रुति में कहा गया और वो सर्वज्ञ प्रामाणिक है, ये नहीं हो पाएगा। वो अलग है और दूसरा समान होने पर भी सर्वज्ञ होने में प्रमाण नहीं है। टीका में अच्छा भाष्य में अन्यार्थ दर्शन से च प्राप्ति रहित असाधकत्वात्, अन्यार्थ दर्शन कपिल से सर्वज्ञत्व दर्शनम, दर्शनम अर्थात कथनम, कपिल सर्वज्ञ है ये जो कहा गया है वो अन्यार्थ, अन्यार्थ अर्थात ईश्वर प्रतिपत्ति अर्थ होने से वो प्राप्ति रहित से प्रमाणांतर से प्राप्ति नहीं होने से असाधकत्व कपिल सर्वज्ञ ये भी सिद्ध नहीं हो पाएगा। ठीक है, मैं द्वैतवादिन कपिल से श्रौतत्व निरस्य ब्रह्मवादिन मनोह श्रौतत्व आह, द्वैतवादी कपिल ये श्रौत नहीं है, श्रुति में द्वैतवाद द्वैतवादी कपिल का कथन नहीं हुआ है, और ब्रह्मवाद मनु ये किंतु श्रौत है। जैसे कपिल के विषय में एक वाक्य आया है ऐसे मनु के विषय में भी वाक्य है, आगे कहते हैं भवती च अन्या मनोर महात्म्यम महात्म्यम प्रख्यापयंती श्रुति, मनु का महात्म्य को कहने वाले अन्य श्रुति होती है। यद वे किंच मनुर अवदत तद भेषजम, तो यहाँ ये बात कह दें यद, अभी देखिए मनु जो कहे हैं वो भेषजम और कपिल भी कहे हैं, अगर आप दोनों को प्रामाणिक मानेंगे अभी तो विरोध आया थे, वो द्वैत को कहते हैं ये ऐक्य को कहते हैं, तो इसलिए कहते हैं कि वो कपिल जो द्वैत को कहने वाले वो वेद सम्मत नहीं है। जो ये वासुदेव देवहूति का पुत्र कपिल है जो कि सगर पुत्र को दाह करने वाले वो सांख्य दर्शन जो कहे हैं ये श्रौत कपिल है, सांख्य प्रणेता कपिल ये श्रौत कपिल नहीं है, क्योंकि सांख्य में तो द्वैत का कथन हुआ है, वही कपिल अद्वैत का कथन किया, वही द्वैत वही कपिल द्वैत का कथन किया, आप कैसे कहेंगे ये दोनों एक ही है बोल करके। अगर एक ही भी कपिल है अद्वैत भी कहा द्वैत भी कहा फिर तो विरोध हो जाएगा, एक ही व्यक्ति अगर दो विरुद्ध बात कहा गया फिर आप उसका कौन सा बात ग्रहण करेंगे, वो दोनों ही तो फिर कहते ना सुंदर उपसुंदर न्याय ना, ये तो दोनों ही परस्पर को निराकरण कर देंगे। आगे भाष्य में मनु नाच, मनु ये बात भी कहें सर्वभूतेषु चात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि संपश्यन् आत्मयाजीवे स्वराज्यम अधिगच्छति, ये प्रमाण दिया जाता है। सर्वभूतेषु च आत्मानं और सर्वभूतानि च आत्मनि, ये ईशावासीय उपनिषद का मंत्र है, यस्तु सर्वेषु भूतेषु, यस्तु सर्वेषु भूतेषु आत्मा, यस द्वितीय तो हो गया यस्मिन सर्वाणि भूतानि आत्मी बाभूत बीजानतः तत्र को मोह कशोक एकत्वम अनुपश्यत। उसका पूर्व में न तत्व बीजुगुप्सते यस्तु सर्वाणि भूतानि न यस्य सर्वाणि भूतानि आत्मी बाभूत बीजानतः न यस्तु सर्वाणि भूतानि आत्मन्येवानुपश्यति और सर्वभूतेषु चात्मानम्। यस्तु सर्वाणि भूतानि आत्मन्येवानुपश्यति, यस्तु सर्वाणि भूतानि आत्मन्येवानुपश्यति सर्वभूतेषु चात्मानम् ततो न बीजुगुप्सते। तो इनका ये समान प्रकार की है, सर्वभूतेषु चात्मानम् सर्वभूतानि च आत्मनि संपश्यन् आत्मयाजी। तो आत्म संबंधी याग करने वाला तो स्वराज्यम अधिगच्छति, फिर वो स्वराज्यम मुक्ति को प्राप्त कर लेते हैं। इति सर्वात्मत्व दर्शनम प्रशंसता कापिलम मतम निंद्यत इति गम्यते। तो सर्वात्मत्व दर्शन का प्रशंसा हो रहा है तो क्यों कहते हैं वही स्वराज्यम अधिगच्छति। सर्वात्मत्व का प्रशंसा करके ये जो भेद कथन हुआ है कपिल का, उसका निंदा मतलब ये निंदा किया गया। कपिल ही न सर्वात्मत्व दर्शनम अनुमन्यते, कपिल जो सांख्य प्रणेता ये सर्वात्मत्व दर्शन को स्वीकार नहीं किए, ये तो भेद नाना पुरुषम स्वीकार किए हैं। आत्मभेद अभ्युपगमत, कपिल आत्मभेद सांख्य में आत्मभेद मानते हैं। तो ये जनन मरण करणानाम प्रतिनियमात अयुग पद प्रवृत्तेश्च पुरुष बहुत्वम सिद्धम त्रैगुण्य विपर्यया चैव, ऐसे वो लोग कहते हैं तीनों गुणों का विपर्य मतलब ये सब कारण दिए, जनन मरण करण ये प्रतिनियमात अयुग पद प्रवृत्ति ये सब हेतु है। अच्छा आगे भाष्य में आत्मभेद कपिल आत्मभेद स्वीकार किए हैं। टीका में आगे इतिहास अपि कापिल मत निंदा पूर्वकम अद्वैतम दर्शितम इतिहास। इतिहास में भी कापिल मत का निंदा करके अद्वैत मत का ये स्थापना किया गया है। तो महाभारत में भी दिखाते हैं, महाभारते अपिच भाष्य में महाभारत में भी कहा गया बह बह पुरुषा ब्रह्मन उताहो एक एवतु इति विचार्य। हे ब्रह्मन बह बह पुरुषा उत आह एक एव संशय हुआ इति विचार्य। विचार्य टीका में कहते हैं पुरुषा पुरुषा अर्थात आत्मानः जीवात्मानः किम बहुतो वस्तुतो भिन्न उत सर्वदृश्यानां प्रत्यगात्मा एक इति विमर्शार्थ। जीवात्मा क्या वस्तुतो भिन्न अथवा सर्वदृश्यानां प्रत्यगात्मा सभी जीवों का प्रत्यगात्मा एक है इति विमर्शार्थ। जो भाष्य में कहना विचार्यम उसका अर्थ हो गया ये विमर्श। बहुनाम पुरुषाकाराणाम टीका में आ गया बहुनाम पुरुषाकाराणाम देहानाम यथा एक एका योनिर उपादानम पृथ्वी। बहुत सारे पुरुष आकार जो देह है सो पार्थिव देह, ये देह का एक ही योनि योनि अर्थात उपादान कौन है कहते पृथ्वी। तथा तम पुरुषम आत्मानम विश्वम सर्व उपादानत्वेन सर्वात्मकम सर्वज्ञत्वादि गुणे ही संपन्नम कथयिष्यामि। इसी प्रकार की तम पुरुषम आत्मानम वही एक ही है पुरुष एक वचन कहते हैं, विश्वम सर्व उपादानत्वेन सर्वात्मकम वही सर्वात्मक है और सर्वज्ञत्वादि गुणे ही संपन्नम उसमें सर्वज्ञत्व सर्वशक्तिमत्व ये सब गुण से संपन्न है। तम कथयिष्यामि उसको कहूंगा। भाष्य में कहते हैं विचार्य विचार्य आरंभ करके कहते हैं बह बह पुरुषा राजन सांख्य योग विचारिणाम। हे राजन सांख्य योग विचार करने वालों का तो बहुत पुरुष है वो नाना पुरुष मानने वाले सांख्य योग। इति परपक्षम उपन्यस्य सांख्य योग पक्ष दिखा करके महाभारत में आगे तद व्युदासेन उसका निराकरण करके बहुनाम पुरुषाणाम ही यथेका योनि रुच्यते, बहुत पुरुषों का जैसे एक योनि, योनि अर्थात उपादान कारण, पुरुष शब्द से पुरुषों का शरीर, उनका योनि हो गया पृथ्वी जो टीका में कह दिया। तथा तम पुरुषम विश्वम आख्यास्यामी गुणाधिकम, इसी प्रकार की वो पुरुष विश्व और उसी को कहूंगा गुणाधिकम, सारे गुणों के द्वारा वही अन्वित है कहूंगा। इति उपक्रम्य आख्यास्यामी, उपक्रम करते हैं कहूंगा। टीका में अच्छा आगे भाष्य में उपक्रम्य ममांतरात्मा तवच ये चान्ये देह संस्थिताः सर्वेषां साक्षीभूतोऽसौ न ग्राह्यः केनचित् क्वचित्। विश्वमूर्धा विश्वभुजो विश्वपादाक्षिनाशिकः एकश्चरति भूतेषु स्वैरचारी यथासुखम्। तो उपक्रम आरंभ किए कि ऐसे में कहूंगा जो पुरुष जो आत्मा है, कहकर के मम अंतरात्मा तवच, जो मेरा अंतरात्मा है वही तुम्हारा भी है, और ये जो अन्य देह संस्थिता, जो सब अन्य देह में भी जो विद्यमान है, अन्य देह संस्थिता, देह संस्थिता अर्थात देह रूपेण जो संस्थिता अन्य, वो सबका सर्वेशम साक्षीभूतो असौ, असौ जो आत्मा है, जो मेरा अंतरात्मा है तुम्हारा अंतरात्मा है वही सभी भूतों में साक्षी है। असौ न ग्राह्य केनचित क्वचित, उस आत्मा को कोई कहीं भी ये ग्रहण नहीं कर पाएगा। क्यों कहते हैं विश्वमूर्धा विश्वभुज विश्वपादा अक्षिनाशिक, वो विश्वमूर्धा अर्थात विश्व तो मूर्धा न यश्य, सारे दिशा में उसी का ही मूर्धा है, उसी का ही भुज है, और पाद अक्षिनाशिक सब उसी का ही है। एकश्चरति भूतेषु, वो एक है सभी भूत में वही विद्यमान है। स्वैरचारी, स्वैर अर्थात स्वच्छंद स्वतंत्र, स्वतंत्र चरने वाले यथा सुखम अर्थात किसी के वो परतंत्र नहीं है, जो अंतर्यामी है वो परतंत्र नहीं है। इति सर्वात्मता एवं निर्धारिता, ये महाभारत भी ये बात कहा गया, वही परमात्मा वही सर्वात्मा वही एक ही पुरुष है। इस मामले में योग वाला तो कम से कम एक और पुरुष विशेष ईश्वर मानते हैं, ये विपाकाशये क्लेश कर्म विपाकाशये अपरामृष्टः पुरुष विशेष ईश्वर, कम से कम हो तो और एक पुरुष मानते हैं, किंतु सांख्य लोग तो वो भी नहीं मानते हैं, खाली यही सब समान नाना पुरुष मान लेते हैं। अच्छा टीका में विश्वे सर्वे लोक प्रसिद्धा, जो महाभारत का श्लोक दिया विश्वमूर्धा विश्वे विश्व अर्थात सर्वे सब, सर्वे क्यों कहते हैं लोक प्रसिद्धा देव तीर्य मनुष्यादिना मूर्धान, सभी का जो मूर्धा है उसी का ही अस्य एव इति, इसलिए उसको विश्वमूर्धा कहा गया, अर्थात विश्वे मूर्धान यस्य एकस्य एव सर्वक्षेत्रेषु प्रतिबिंबं भावेन प्रविष्टत्वात्, वही एक परमात्मा है सभी क्षेत्र में प्रतिबिंब रूप से वही प्रविष्ट किया है। तत्सृष्ट्वा तदेवानुप्राविशत तैतिरे में और छांदोग्य में है, इसी प्रकार की अनेन जीवेन आत्मना अनुप्रविश्य नाम रूपे व्याकरवाणी इति, तो वही प्रतिबिंब रूप से सभी में प्रविष्ट किया है, वही एक ही है। एवं विश्वभुजत्वादि योजना, जैसे विश्व मूर्धा कह दिया गया इसी प्रकार की विश्वभुज विश्वपाद विश्व अक्षी विश्वनाशिक ये सब भी इसी प्रकार हो जाए। सर्वभूतेषु एकश्चरति चरति अवगच्छति, सभी भूतों में यही अंतर्यामी रूप रह करके सभी जानता है, अवगच्छति जानाति सर्वज्ञ इत्यर्थः, यही सर्वज्ञ है। आगे स्वैरचारी, स्वैरचारी स्वतंत्र, नास्य नियंता कश्चिद् अस्ति, इसका कोई नियंता नहीं है, सर्वेश्वर इत्यर्थः, वही सर्वेश्वर है। यथा सुखम अर्थात विश्व का आनंद स्वरूप इति यावत्, विश्व का आनंद स्वरूप यथा सुखम चरति, सभी शरीर में यही अर्थात विश्व का शोक नहीं है, आनंद स्वरूप है। कापिल आगे कहते हैं कापिल तंत्रस्य वेद मूल स्मृति विरोधम उक्त्वा साक्षात वेद विरोधम आह, कापिल मत मनु मत के साथ विरोध हुआ। मनु मत वेद मूल स्मृति है ये अभी कहा गया, तो कहते हैं कि कापिल तंत्रस्य वेद मूल स्मृति विरोध, वेद मूल स्मृति हो गया अनुस्मृति, उसके साथ विरोध कह करके साक्षात वेद विरोधम आह, वेद के साथ साक्षात विरोध ये कहा गया। श्रुतिश्च भाष्य में श्रुतिश्च सर्वात्मतायां भवति, सर्वात्मता ये अर्थात जो आत्मतत्व तो है यही सर्वात्म है, सभी में यही एक ही है, इस विषय में श्रुति भी है। यस्मिन् सर्वाणि भूतानि आत्मीवा भूत बीजानतः तत्र को मोह क शोक एकत्वम् अनुपश्यते इति एवं विधा, ये श्रुति स्वयं कहती है। यस्मिन् यस्मिन् का अर्थ यस्याम अवस्थायाम, टीका में उसको कहते हैं यस्मिन् यस्मिन् अर्थात ज्ञान काले, तो ज्ञान होने पर ही ये कहेगा आत्मा एव अभूत, फिर और मोह शोक क्या है। आगे भाष्य में अतश्च सिद्धम आत्मभेद कल्पनयापि कपिलस्य तंत्रम वेद विरुद्धम वेद अनुसारी मनुवचन विरुद्धम च न केवलम स्वतंत्र प्रकृति कल्पनया एव इति, स्वतंत्र न केवलम स्वतंत्र प्रकृति कल्पनया एव इति। सिद्धम आत्मभेद कल्प अतश्च सिद्धम, क्या सिद्ध हुआ, कहते हैं आत्मभेद कल्पना के द्वारा कपिलस्य तंत्रम वेद विरुद्धम एक बात हुआ, और वेद अनुसारी मनुवचन विरुद्धम च ये दूसरा बात हुआ, और तीसरा कहते हैं केवल स्वतंत्र प्रकृति कल्पनया विरुद्ध इतना बात नहीं है, बोलो स्वतंत्र प्रकृति को कल्पना करते हैं ये तो विरुद्ध है। दूसरा मनुस्मृति में आत्मिकत्व कहा गया उसके साथ विरोध हुआ, तीसरा श्रुति में आत्मिकत्व कहा गया उसके साथ विरोध हुआ, ये तीन चीज इतने सारे विरुद्ध हो जाता है। टीका में यस्मिन का अर्थ ज्ञान काले, ये जो श्रुतिश्च प्रतीक था ना ज्ञान काले के आगे कोई विराम इत्यादि है अर्थ विराम कुछ नहीं है। अच्छा केवल स्वतंत्र प्रकृति कल्पनया एवं वेद विरुद्धम न, केवल सांख्य लोग प्रकृति को स्वतंत्र कल्पना करते हैं नित्य, तो केवल इतना कल्पना के द्वारा वेद विरुद्ध होता है ये नहीं है, किंतु आत्मभेद कल्पनया इति सिद्धम इति संबंध। स्मृति विरोधे वेदस्य एव अप्रामाण्यम किम न स्यात् इति अतः, जो नास्तिक लोग होते हैं ये बात कहेंगे स्मृति के साथ विरोध हो गया तो वेद अप्रमाण हो जाए, या पर श्रुति को क्यों प्रमाण मान करके ये स्मृति को अप्रमाण कहते हैं ये हो जाए। इति भाष्य में कहते हैं वेदस्य ही निरपेक्षम स्वार्थे प्रामाण्यम रवे रिव रूप विषये, वेद स्वार्थ में निरपेक्ष प्रामाण्यम वेद का है, जैसे रवे रिव रूप विषय, रूप विषय में सूर्य का प्रकाश ये कोई अन्य को अपेक्षा नहीं करेगा ये रूप कैसे बताने के लिए, और अभी जो है वो स्वतंत्र है। पुरुष वचना वचन साम तु मूलांतरापेक्षम भक्ति स्मृति व्यवहितम च इति विप्रकर्षण, जो पुरुष वचन है उनका तो मूलांतर अपेक्षा ये व्यक्ति ने कहा ये कहाँ से कहा खोजना पड़ेगा, इसलिए कभी कभी देखेंगे ना ये जो सिद्धांत कौमुदी इत्यादि कहेंगे अश्य मूल मृग्यम कहेंगे तो कहेंगे वही काशिकाकार कहे हैं अथवा ये पदमंजरी कहे हैं, फिर भी ये दूसरे लोग कह देंगे इसका मूल खोजना पड़ेगा। अगर भाष्य वार्तिक सूत्र में नहीं है बाकी कोई भी कहे कहेंगे ये तो प्रमाण मानना कठिन है। तो इसी प्रकार की पुरुष वचना वचसाम तु मूलांतरापेक्षम, तो मूलांतर खोजना पड़ेगा, इसलिए वक्ता और स्मृति व्यवहितम च इति, तो एक स्मृति और उस स्मृति को कहने वाला एक वक्ता, मूल को तो खोजना पड़ेगा। अभी मूल और हम जो सुन रहे हैं ये दोनों का बीच में दो व्यवधान आ गया, एक है वो वक्ता मतलब जो मूल पुरुष अर्थात तो जो पहले स्मृति को लिखा, और उसका जो स्मरण वो जितना स्मरण करके लिखा, तो ये दोनों व्यवधान हुआ, और व्यक्ति और उसका स्मरण ये दोनों व्यवधान हुआ किसके साथ, मूल और हमारा बीच में, किंतु श्रुति में कोई व्यवधान नहीं है, श्रुति साक्षात है और हम साक्षात जानते हैं इस प्रकार। तो पुरुष वत्सशाम तो मूलांतर अपेक्षा इसलिए वक्तृ स्मृति व्यवहितम च इति विप्रकर्ष। अच्छा पुरुष वत्सशाम तो मूलांतर अपेक्षा है और वक्ति स्मृति व्यवहित है, ये दो लेंगे, वक्ता और वक्ता का स्मृति इस प्रकार के लेने का, दो लेने का आवश्यक नहीं है। तो एक मूलांतर अपेक्षा है और वक्तृ स्मृति, वक्ता का स्मृति, ये दोनों व्यवधान पड़ेंगे। टीका में इसको कहते हैं वेदस्य प्रामाण्यम स्वतः सिद्धम अपौरुषेयत्वात्, ये वेद स्वतः प्रमाण है, और पौरुषेय वाक्यानाम स्वार्थ स्मृति तन मूल अनुभवयो कल्पनया प्रामाण्यम ज्ञेयम इति व्यवहितम परतः प्रामाण्यम इति विप्रकर्ष। जो पौरुषेय वाक्य है, एक तो है कि वो वाक्य का अर्थ का स्मृति और तन मूल अनुभव, तो ये दोनों ये कल्पना करना पड़ेगा, तो प्रामाण्यम इसके आधार पर प्रामाण्य जानना पड़ेगा, इसलिए दो व्यवधान आ गया। तो वाक्य अर्थ का स्मरण और उसका मूल, ये मूल व्यक्ति का मूल जो अनुभव है वो व्यक्ति का, ये दोनों व्यवधान होने से परतः प्रामाण्य, ये दोनों श्रुति और स्मृति और विशेष इति अक्षरार्थ है। तो स्मृति श्रुति में तो कोई और अपेक्षा नहीं है और स्मृति में तो ये व्यवधान है, ये दोनों में भेद हुआ। समय और विरोधे ही निरवकाशन सावकाशम बाध्यम। सांख्य वाला पहले कहा था कि अगर आप वेद के अनुसार व्याख्यान करेंगे तो सांख्य स्मृति निरवकाश हो जाएगा। सिद्धांति अभी कहता है कि निरवकाश सावकाश तभी आप ये बात उठाएंगे अगर दोनों बराबर लगते हैं तो, ये भी जो कहता है वो भी वो मतलब कहता है दोनों बराबर हो गए तो जो निरवकाश होगा वो बलवान होगा, किंतु यहाँ इस प्रकार की नहीं है। एक स्वतः प्रामाण्य के परत प्रामाण्य, ये दोनों में सावकाश निरवकाश का बात कहाँ है। तो समय और विरोधे ही निरवकाशेन सावकाशम बाध्यम, जहाँ समान में विरोध होगा तो निरवकाश के द्वारा सावकाश बाध हो जाएगा। यह स्वतः परत प्रामाण्य वैषम्यात, यहाँ स्वतः प्रामाण्य और परत प्रामाण्य दो आ गया। स्वतः प्रामाण्य किसका है? श्रुति का। परत प्रामाण्य स्मृति का। तो ये वैषम्यात विषम होने से झटिति निश्चित प्रामाण्य न, निश्चित प्रामाण्य किससे प्राप्त हो जाएगा शीघ्र? श्रुति से। और श्रुति अनुपसंजात विरोधी ना, श्रुति अनुपसंजात विरोधी है, उसका अभी कोई विरोधी नहीं है। वेद वाक्येन विरुद्ध स्मृतेर एव बाध इति भाव, इसलिए वेद वाक्य के द्वारा विरुद्ध स्मृति का बाध हो जाएगा। तस्मात भाष्य में कहते हैं तस्मात, तस्मात अर्थात विशेषत, श्रुति में स्मृति की अपेक्षा विशेष है, ये स्वतः प्रामाण्य है। भाष्य में तस्मात वेद विरुद्ध विषय स्मृति अनवकाश प्रसंगो न दोष, वेद विरुद्ध विषय में स्मृति अनवकाश हो गया तो कहते हैं कोई दोष नहीं है। वेद अनुकूल मत में स्मृति अगर अनवकाश होता है तो वहां विचार करने का है। तो वेद अनुकूल जैसे मनु हो गए और वेद हो गया, दोनों ही समान बात कहते हैं, तो होने से यहाँ फिर विचार किया जा सकता है निरवकाश है ये सावकाश, किन्तु जहां वेद का विरोध आ गया वहां निरवकाश सावकाश विचार नहीं होगा। अच्छा टीका में भ्रांति मूलत्व संभवात इति भाव, जो स्मृति हुआ ये भ्रांति मूल भी हो सकता है तभी विरोध हो गया, नहीं तो श्रुति के साथ, श्रुति के साथ विरोध क्यों आएगा। अच्छा आज यहाँ तक, कल अष्टमी है। ओम पूर्णमिदं।